Chuchu, gugu, chuchu, nagai. Nakomi kobanga yeba. Nakomi kolenga tunatina. Nalobela yo. Oh mon amour. Mais alors, Jona Anava, mais alors, Chouchouna, Nakatoke. Na pesi a mote ma pepo lingo Chouchouna, ah, zangano yanga inayo. Otungi singa mingi lelo na ndoto mama, na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga ina luka yo, yeba na tamboli moto. Moselu yangu ma ekipa moto te. Tokutani na maelika na pesi aloba kompeto yambani oho la mule na biso ebani se sere chuchuna na komiko banga lenge tolingani yeba yeba Bolingo, ya tous les jours. Na pesi o mote ma pe bolingo chuchuna. Ah, zangano yanga inayo. Otungi singa mingi lelo na ndoto mama. Na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga ina luka yo. Yeba na tamboli moto. Moselu yangu ma ekipa moto te. Tokutani na maelika. Na pesi alobo kopeto yambani. Oh, la mule na biso yebani. Sesore chuchuna, na komiko banga. Nenge tolingani yeba, yeba. Chuchu na kokata yege Akokata Baloba kana ye, ce n'est pas possible Kana ye do lingana chuchu na amepesi mama Ali kakate, ayo kangana mosusu lisolo na litoyo Mama Afimpani akomi dole la lela Zambi na ponte la yege Zouaye Aloba kananga, lokola nazali na bomo ise koto tika na ten chuchuna Atako na pala Pe abakisi, akamati mokano na maina miso kolela Iyo julo imaka Bolingo ya seko Bolingo ya seko Swaya chouchou na kokata ye. Chouchou na. Allo bakana ye, ce n'est pas possible. Gana ye tolingana chouchou na ami pesi mama. Alinga kate, ayokanga na mosusu li solo na lito yo. Afibali akwani tolela lela. Allo bakananga, tokola nazali na bombo ise koto tikana te chouchou na. Atakona balaye. Pe abakisi, akamati mokano na mai na miso kolela. Pimpati omo, bolingo ya seko o. Bolingo ya seko o. Shoshona, Shoshona, Shoshona, Shoshona, Shoshona,